Non. Вы слухаеце радыё Свабода. У гэтай гадзіне нашай праграмы выбарчы канцэрт, онлайн-канферэнцыя з Александрам Мілінкевічам, падарожжа Віталя Сямашкі ў Ліду і паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на Свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі цяпер Аляксей Знаткевіч, і зараз на чарзе наш выбарчы канцэрт. Ад самага яе пачатку за леташняй прэзідэнцкай выбарчай кампаніі у праграме Лявона Вольскага «Песні праўды» сачылі даўнія знаёмцы ды ідэйныя праціўнікі Саўка ды Грышка. У верасні яны адразу ж адгукнуліся на абвяшчэнне даты выбараў. Мы шчаслівы і без меры, мы ўсе крычым ура, бо выбары імеем 19 декабра. Эх, выбары, выбары, думай хорошенька, выберы, выберы самага найлепшага. А это не ў рыфму совсем. Затое па сутнасці. Вярзі мянці, што хочаш, а мне дык план ведзён. Калі і будзе плошча, дык толькі пару дзён. Бо там ўжо каляды, за імі Новы год. Прачніся з батунаты і сустракай дэфолт. Но надо прэзідэнта бярэць шачілу зла, бо ў інтэрнэці дзе там раскрыт каварны план. Хачэлі злыя людзі фізічаскі устраніць, но мы гатовы грудзю яго абараніць. Эх, выбары, выбары, думай хорошенька, выберы, выберы самага найлепшага. Но это совсем не ў рыфму. Это па сутнасці. Хаця ў гэтым годзе халерай год бяры, мажліва, што ўсё пойдзе па іншым сценары. Усё прекрасна будзе, уже понятно, што прагаласуюць людзі і вып'юць грам па 100. Эх, выбары, выбары, выбары, выбары, вып'ем мы на раз, два, тры прама ў школьным бары. На хвалях Радыё Свабода гучыць выбарчы канцэрт. За леташняй прэзідэнцкай кампаніі ў праграме Лявона Вольскага «Песні праўды» сачылі даўнія знаёмцы ды ідэйныя праціўнікі Саўка ды Грышка. Яны вырашылі пайсці на прэзідэнцкія выбары датэрмінова ўжо ў лістападзе. Я іду на выбары у красівым світэры. Я папоў і сідараў. Мы ідзём на выбары. Я іду на выбары. У Фейсбуку, Твітэры, хай зазначыць юзеры, я пайшоў на выбары. Гаварыць мне Сідараў, па 100 грам за выбары, выпіць нам неплохо бы, мы ж ужо не кіндэры. Я іду на выбары, пасярод хармідару, кумаўство і хабары, скажам не дыктатару. Выбары буры-буры, дзе папоўзі Сідараў, у глазах парабалы, лішні этот літр быў. Я іду на выбары, выбіраем лідара. Ой, а чаго это? Я иду. Да выборы наши более за месяц. Выборы, дурыборы. Вот же Сидоров. Сегодня вытрезвителя буду посетителем. На хвалях Радио Свобода гучить выборчий концерт. Ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка сачылі за тэледэбатамі кандыдатаў у прэзідэнты і абмяркоўвалі, чаму на іх не прыйшоў Александр Лукашэнка. А ты баты шли дебаты, их электорат глядел. Говорили кандидаты и в души соспел спадел. А представленные шалки не смогли споганить шоу. А чему, скажи мне, Саўка Лукашенко не пришел? А чего ему там делать, у яго свои дела? Расписал он каждый день свой, а не то, что бла-бла-бла. На собрании народном 3 часа он говорил. Маски вообще сорвал. лічыў і ўскрыў нарыў. Не скажы, чаму дэбаты гэтак ігнаруе ён. Усё ж людзей за кандыдатаў падпісала 7 мільён. Можа, проста ён баіцца не ўтаймаваць сябе. Успыліць, палезе біцца, не дай бог, кагось заб'е. Саня остаецца з намі, как сказаў паэт в стихах. Беларусі гордый з намі, цвёрда держит он в руках. Ні піар яму не надо, ні прадвыбарнае шоу. Потому-то кандидатам Лукашенко и не пришел. Вельми хочется однойчи не зважать на час убег. Раниться и расплющить в очи за в окном мороз и снег. И никому уже не треба хваляваться ни про что. Спить под ковдрой белой хлеба Лукашенко не пришел. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выборчий концерт». Старыя знаёмцы ды ідэйныя апаненты Саўка ды Грышка ў праграме Лявона Вольскага «Песні праўды» сутыкнуліся на выбарчым участку падчас датэрміновага галасавання. Я пайшоў на участак назіральнікам, толькі я прымчаўся, Саўка ўжо там. Ну а што, прыяцель, ты хацеў імець? Я же прачадачэль, маё месца здесь. Я пракантралюю, я пра ўсё скажу. Кожны з вас мухлюе, ясна і памжу. Бабка галасуе за сябе і сына. Стоп, я пратэстую, так быць не павінна. Бабушка хацела просто нам памочь. Прагаласавала за сына і за дочь. А яшчэ за мужа, што ход назад у газ. Правда, почому-то он в списках есть у нас. Вашыя матроны, калі шоў падлік, праз буйныя формы убачыць не далі. Просто анічога, толькі ці лясы, якія не выталічаць галасы. Знаеш, што Григорий, лучше уходи. Хватит тут мне спорить, президент один. Я пошел на площу, вам усім кранты. Сядешь у галёшу, Савка, завтра ты. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выборчий концерт». Пасля леташніх прэзідэнцкіх выбараў Саўка ды Грышка апынуліся ў падобным становішчы, але з рознымі наступствамі. І пасля вымушанага перапынку сёлета Саўка вярнуўся з тлумачэннямі. Уважаемыя таварышы і начальнікі, прыбываю ў состаянні печалі я. Обожаемые мои руководители, я и сейчас еще объясню у объяснителей. Я работал на участку избирательном, да и не кем-нибудь, а целым председателем. Подсчитали голоса, живи и радуйся. Дайте шапку и пальто, домой собрався я. Только вышел на вечернюю я улицу, от ОМОНа получил дубинкой по лицу. Ну, а после ни последнего, ни первого, вот азак меня закинули, як дерево. Я ОМОНу объяснял свою позицию. Я совсем не отношусь к оппозиции. Вы, ребята, присмотритесь хорошенько. Я такой же, как и вы, за Лукашенко. Я кричал, я клялся нашей властью верности. Но услышали меня люди совсем не те. Пассажиры автозаку остальные мне сказали в жесткой форме, как не ныл я. А еще мою жену забрали тоже, бо она с сестрой сидела в пабе дрожжи. Только вышли с паба, как сходить в еще один. Вместо этого поехали в Жотино. Я, конечно, понимаю, что у милиции нету время, чтобы находить отличия. Кто чужой, кто свой, ну некогда возиться им. Но жена теперь примкнула к оппозиции. Если надо, от жены я отракаюся. И не знаю в чем, но если надо, каюся. Только ж вы меня, прошу, не увольняйте. И из насиженного места не сгоняйте. Я готовы подписать, что мне прикажут. Против тещи, может, против мамы даже. Против сына, даже против друга Гриши. Правда, Гриша из тюрьмы еще не вышел.